ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจเรามารวมกันอยู่ที่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกตั้งใจตั้งใจหมายความว่าไม่ให้จิตมันคิดไปทางอื่นให้มันตั้งลงในปัจจุบันนี้เราอยู่ตามธรรมดายากที่จะทำจิตให้นิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ส่วนมากมันก็มีแต่คิดสงสัยไปในความที่ปล่อยจิตให้คิดสงสัยไปในอดีตในอนาคตอยู่เสมอนั่นมันเคยชินอย่างนั้นแล้วเมื่อจะมาบังคับให้มันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี่มันยากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำรวมจิตอยู่เสมอถ้าหากว่าไม่มีเรื่องสำคัญที่ควรจะคิดก็ไม่คิดเลยถ้าจะคิดก็คิดไปตามแนวของกรรมฐานคิดถึงร่างกายร่างกายนี่มันเป็นยังไงมันสวยงามหรือไม่สวยงามมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงวันหนึ่งตอนเช้าพระบิณฑบาตพระราหุลห่มผ้าแล้วก็มาคอยพระศาสดาอยู่ปากทางที่ย่อพระวินทบาทท่านไปเกิดความคิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เรียกว่าเป็นความคิดคงจะเป็นกามวิตกอะไรไปทำนองนี้แหละแล้วพระศาสดาทรงรู้ก็ทรงตักเตือนไอ้คุณคิดอย่างนี้จิตใจเป็นไปอย่างนี้นะก็ไม่ควรที่จะไปบิณฑบาตพระราหุลก็เลยไม่ไปบิณฑบาตวันนั้นนะแล้วก็ไม่ฉันซ้ำนี่แหละไอ้อุบายวิธีฝึกจิตใจก็จะยกเรื่องราวของพระสาวกแต่ครั้งพุทธกาลมาแสดงสู่กันฟังพอเป็นเครื่องพิจารณาว่าการฝึกฝนจิตนี่เป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเป็นไม่เฉพาะแต่จะไปฝึกจิตเอาแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นหาไม่ได้มันต้องฝึกไปตลอดเวลาเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราศัยทำการทำงานอะไรก็มีสติสัมปชัญญะไม่ลืมกายไม่ลืมจิตอันนี้มันจิตใจมันจึงจะแปรปรวนไม่แปรปรวนไปตามอำนาจแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้นได้แต่ถ้าหากว่าสติความระลึกได้นี่ระลึกไปเสียทางอื่นไม่ระลึกเข้ามาดูกายดูจิตอันนี้ให้แจ่มแจ้งอยู่เสมอแล้วนั่นแหละจิตใจมันก็ย่อมหลงไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่จิตมันหมายไว้แต่ในอดีตเช่นมันเคยผูกพันอยู่กับรูปเสียงอันใดที่ตนเห็นว่าสวยๆงามๆอย่างนี้นะมันก็วิ่งไปหาอารมณ์อันนั้นเนี่ยจิตใจเพื่อไม่ควบคุมไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้มีสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติก็คือกายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมอารมณ์หนึ่งมีฐานที่ตั้งของสติอยู่สี่ฐานนี่เองให้พากันเข้าใจก็หมายความว่ามันระลึกอยู่ในอาการทั้งสี่นี้อ้าวแล้วก็จะมาให้คิดไปเรื่องอื่นบ้างหรือว่างั้นคิดอยู่แต่ต้องกำหนดว่าเรื่องนั้นมันจำเป็น ที่จะต้องคิดเกี่ยวกับกิจการงานบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้ก็พอต้องคิดแต่เมื่อไม่มีธุระอันใดที่จะต้องคิดไปถึงเรื่องอื่นแล้วอย่างนี้นะเราก็มาตั้งสติเพ่งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอารมณ์นี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันเข้าใจอุบายวิธีฝึกจิตที่พระศาสดาทรงสอนไว้นั่นมีอยู่หลายในเพราะว่าจริตนิสัยคนเรานี่ไม่เหมือนกันต่างคนต่างสะสมอบรมมาต่างๆกันไม่เหมือนกันบางคนก็มีนิสัยเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามบางคนก็เป็นคนมีนิสัยชอบโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อิจฉาริษยาเบียดเบียนคนโน้นคนนี้อันจริตนิสัยอย่างนี้แหละไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุบายธรรมะที่พระศาสดาทรงแสดงไว้สำหรับกำจัดกิเลสแต่ละอย่างนี้โดยเฉพาะมันก็มีอยู่เป็นอย่างนั้นทีนี้อุบายสำหรับกำจัดกิเลสทั่วๆไปก็ได้แก่สติปัฏฐาน4นี้เองอันนี้เรียกว่ามันเหมาะสมกับการละกิเลสทั่วๆไปเนื่องจากว่าผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมากำหนดรู้ร่างกายนี้ตามเป็นจริงได้แล้วมันก็คลายออกทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะนั่นแหละคลายออกได้ไม่มากก็น้อยเมื่อเจริญมากๆเข้าไปเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งคลายกิเลสเหล่านี้ออกไปได้มากเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุป่าก็เมื่อร่างกายนี่มันไม่สวยไม่งามเมื่อเพ่งเห็นตามธรรมชาติแล้วอย่างนี้มันก็คลายความกำหนัดออกได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันเห็นว่ามันสวยมันงามเรื่องมันน่ะทีนี้เมื่อมาเห็นร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้น่ะมันก็คลายโทสะออกไปก็เมื่อโกรธกันเนี่ยมันจะโกรธใครล่ะก็โกรธรูปร่างอันนี้เองเห็นรูปร่างอันนี้สมมติว่าเป็นคนนะเมื่อไม่พอใจแล้วก็โกรธรูปร่างอันนี้แหละเมื่อมาเห็นรูปร่างนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของชำรุดทรุดโทรมแตกดับอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจะไปโกรธอวิมานอะไรอ่ะมันเป็นของไม่เที่ยงยั่งยืนที่จะให้ยืนตัวอยู่ได้อย่างนี้มันมองเห็นเช่นนี้แล้วมันก็คลายความโกรธลงนี่แหละเมื่อมันมองเห็นร่างกายอันนี้เป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกก็ดับทำลายลงเช่นนี้มันก็หายสงสัยในเรื่องรูปเรื่องนามอันนี้ความหลงมันก็ย่อมเบาบางออกไปจากจิตใจนี่ได้แต่ก่อนนั้นมันหลงว่าร่างกายนี่มันเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้นะว่าหลงไหลว่าเห็นว่าร่างกายนี่อาศัยเหตุปัจจัยภายนอกมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามรักษาดังนั้นลัทธิบางอย่างบางลัทธิเขาจึงต้องมีการเส้นสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ให้กำเนิดเกิดเป็นคนมาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขเขาก็ถือกันอย่างนั้นมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นเขาก็ทำกันมาอยู่นั้นแต่แล้วเมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วมาทรงพิจารณาเห็นแจ้งในนามในรูปอันนี้เราก็จึงได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้นี่พระองค์เจ้าจึงมองไม่เห็นเลยว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนสมัยนั้นนับถือบวงสรวงบูชากันอยู่จ จะไปช่วยให้คนพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่าความทุกข์มันอยู่ที่ใจคนต่างหากเมื่อบุคคลปล่อยใจให้ความโลภโกรธหลงครอบงำอยู่เช่นนั้นแล้วยังไปทำชั่วอยู่นี่แล้วจะไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้เป็นคนดีให้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญมันจะได้ยังไงเพราะว่าตนทำชั่วอยู่กรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นอย่าไปเชื่อปัจจัยภายนอกอย่าไปถือมงคลตื่นข่าวที่เล่ากันมาว่าตรงโน้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ตรงนี้ควรเคารพควรกราบควรไหว้ก็มีเจ้าพ่อผู้วิเศษอะไรอาศัยอยู่ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันคนเหล่านั้นยังไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้วิเศษไม้เอายังไงผู้วิเศษที่แท้จริงนะยังไม่รู้เลยต่อเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกได้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วพระองค์จึงแสดงว่าบุคคลจะเป็นผู้วิเศษเพราะชาติเพราะตระกูลสูงเท่านั้นก็หามิได้บุคคลผู้จะเป็นผู้ไม่วิเศษได้เพราะเกิดในตระกูลอันต่ำอย่างนี้ก็หามิได้อันบุคคลจะเป็นคนเลวได้นั่นเพราะเหตุว่ามีความประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้มันถึงกลายเป็นคนเลวไปได้จะเป็นเกิดในตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำก็ตามถ้าประพฤติเลวไหลมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะก็จัดว่าเป็นคนเลวในพระพุทธศาสนานี่นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคนชั้นต่ำเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจมีเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกามุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อเขาเว้นจากความชั่วเหล่านี้ได้เขาตั้งอยู่ในความดีมีกายวาจาใจอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนที่ควรอ่อนควรน้อมเคารพนับถือกราบไหว้บูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือว่าวัตถุที่ควรบูชาในเช่นนี้แล้วเขาบำเพ็ญกุศลให้สูงขึ้นไปโดยลำดับการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบจนเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นสามารถละกิเลสปาปธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้คนเช่นนี้น่ะจะเกิดในตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงพระองค์เจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐในโลกนั่นแหละผู้ใดอยากรู้จักว่าผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาก็ได้แก่ท่านผู้มีความเพียรพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานจะเป็นโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างท่านทั้งสี่จำพวกดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาควรถวายทายทานทั้งนั้นเลยนี่แหละในพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงบุคคลที่ควรบูชาได้แก่บุคคลท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วสถานที่ควรบูชาได้แก่สถานที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วพุทธศาสนิกชนได้ก่อพระเจดีย์เอาพระอัฐิธาตุของท่านไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์เช่นนั้นเป็นท่านเรียกว่าปูชนียวัตถุเป็นวัตถุที่ควรกราบควรไหว้สักการบูชาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์โอ้ท่านผู้เส้นอาสวะกิเลสแล้วยอมเป็นผู้ค้นจากทุกข์ภายในสงสารไปแล้วหนอได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่สงบระงับอยู่ตลอดอนันตกาล แม้ถ้าเราพยายามละความชั่วทำความดีพยายามฝึกฝนอารมณ์จิตใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้เราก็คงจะมีทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี้ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ้อนวอนบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกนี้ให้มันดลบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยไม่ได้หรอกถ้าสิ่งเหล่านั้นช่วยได้เราจะมีใครถึงความวิบัติล่ะเพราะคนส่วนมากนี่เขามักจะบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูสิในกรุงเทพมีคนสร้างรูปท่ามหาพรหมสี่กรเอาใส่หอไว้ทางสี่แยกมุมถนนน่ะไอคนก็เอาซื้อพวงมาลัยดอกไม้ไปบูชาไปครองศาลพระภูมิอันนั้นนะจนว่ากองพเนินเทินทึกและทั้งบริจาคเงินอีกด้วยมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาดูแลในเดือนหนึ่งได้เงินไม่ใช่น้อยนะนั่นแหละแสดงว่าคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าผู้วิเศษนั้นคืออะไรดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละความจริงท้าหมาพรมนะก็ยังไม่สิ้นกิเลสนี่ยังจะต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอยู่ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษสูงสุดเหมือนอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายอันนี้ท่านละอาสวะกิเลสสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวงเมื่อบุญเก่าที่ตกแต่งอัตภาพร่างกายท่านอาศัยมานี่มันหมดลงเมื่อใดท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานเมื่อนั้นก็ต้องไม่ต้องเล่ร่อนไปหาที่เกิดใหม่อีกต่อไปนี่เป็นอย่างนี้อันความเป็นผู้ประเสริฐนี่นะขอให้เข้าใจเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปเที่ยวไปกราบไปไหว้ปลัมปลาในสถานที่คนกระพือข่าวโฆษณาชวนเชื่อกันว่าสถานที่นั่นศักดิ์สิทธิ์สถานที่นี้มีผีดุร้ายถ้าใครผ่านไปนั้นไม่ไหว้ไม่มีดอกไม้บูชาอย่างนี้แล้วจะมีอันเป็นไปมีอันตรายหมู่นี้นะคนได้ยินได้ฟังเสียงโฆษณาอย่างนี้แล้วถ้าเดินทางไปที่นั่นต้องเตรียมดอกไม้ทูปเทียนไปบูชามีร่มก็ต้องหุบร่มมีรองเท้าก็ถอดรองเท้าโน่นไปไหว้ที่ทางจากจังหวัดเลยไปเพชรบูรณ์นี่ไปอำเภอลมสักนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเลยมีคนไปทำศาลเจ้าไว้ริมแม่น้ำเลยนั่นน่ะแล้วก็เล่าต่อๆกันไปว่าไอ้ที่นั่นน่ะมีเจ้าพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์อะไรโยถ้าใครไปที่ผ่านไปที่นั้นแล้วไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทำความเคารพไม่บูชาในดอกไม้ทูปเทียนก็จะมีอันเป็นไปไอ้เราเดินไปทั้งสวมรองเท้านั่นแหละเราก็กั้นร่มด้วยเราก็ไม่หูร่มเราก็ไม่ถอดรองเท้าแล้วก็ไปยืนพิจารณาพงธรรมสังเวชลงนี่เนาะคนเนาะพุทธศาสนาน่ะประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเหตุผลที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไอ้ความสุขความทุกข์เกิดแก่การกระทำของคนเราไม่ใช่เกิดแต่เหตุภายนอกพระองค์เจ้าสอนอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเลยหลงไหลไปบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่โฆษณากันต่อๆกันไปหมู่นั้นนะเกิดความกลัวขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าผู้ที่มีบุญมีคุณอยู่ในใจเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินอยู่อย่างนี้แล้วก็จะไปกลัวอะไรทีนี้เพราะเราเชื่อต่อบุญต่อคุณนี่ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆถ้าผู้ใดไม่เชื่อบุญคุณนี่ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐกลัวกลัวที่เขากล่าวว่าสถานที่นั้นศักดิ์สิทธิ์ก็กลัวแหละไอ้ผู้ใดเชื่อมั่นในความดีของตัวเองอย่างมั่นคงแล้วไม่กลัว ไม่กลัวแล้วแล้วก็เดินผ่านไปเฉยๆนี่ไม่เห็นเป็นอะไรนะไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้แหละคนเราจึงว่ามันอุบายที่จะกำจัดความหลงเหล่านี้ก็ได้แก่การที่มาเจริญสติปัฏฐาน4อย่างว่านั่นแหละพิจารณาแยกแยะร่างกายนี่ออกให้เป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปแล้วถามจิตใจดูว่าที่ไหนเป็นตัวตนของเราผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังหรือเป็นตัวตนไม่ใช่ตลอดอาการ32นั่นหรือเป็นตัวตนไม่ใช่ทำไมจึงว่าไม่เป็นตัวตนไม่เป็นตัวตนเพราะเหตุว่าบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังถ้าหากว่าเป็นตัวตนของตนจริงๆใครจะไปอยากแก่อยากเจ็บอยากตายแบบนี้ไม่มีใครอยากแกเกิดมาแล้วอยากแกอยู่อย่างนี้ให้ยั่งยืนไปตลอดกาลนานแต่มันบังคับไม่ได้สิวันนี้นะมันไม่เป็นไปตามใจหวังเนี่ยเมื่อมาเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็เห็นสิ่งอื่นนอกจากร่างกายนี้ออกไปเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลนะอย่างนี้แล้วแล้วจะไปกลัวอะไรโลกสันนิบาตอันนี้นะก็มันไม่มีอะไรจะให้กลัวเลยเพราะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรมีแต่ปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่นี่เท่านั้นเองนะไอ้ที่ว่าสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชจะมาเบียดเบียนเอาอย่างโน้นอย่างนี้มันเข้าใจผิดไปในเมื่อตนทำดีอยู่ตนไม่ได้ทำชั่วตนมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนเหมือนอย่างคนอยู่ในโลกนี่แหละถ้าเขาเป็นคนดีนะเขาสำรวมกายวาจาใจด้วยดีไม่เบียดเบียนใครมีแต่อนุเคราะห์สงเคราะห์คนทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตามกำลังเท่าที่จะทำได้อย่างนี้จะมีใครรังเกียจรังแกหรอกนั่นเองก็มีแต่คนเขายกย่องสรรเสริญอย่างนี้เช่นอย่างว่าเด็กนักเรียนอายุ11-12ปีไปเห็นของเขาตกเก็บของตกได้มีเงินตั้งเป็นแสนๆก็มีมีสมบัติอื่นๆมากมายเด็กนั้นมันยังไม่เอายังเอาไปมอบให้ตำรวจตำรวจก็โฆษณาหาเจ้าของเมื่อเจ้าของไปแสดงว่ามีหลักฐานเพียงพอเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ตำรวจก็มอบให้ไปเลยอย่างนี้นะเขาทำความดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นชื่อเสียงก็จึงกระสอนไปทั่วโลกทั่วประเทศเลยอย่างนี้แหละคนดีอย่างนี้นะแล้วจะมีอะไรมาทำอันตรายในวันนี้นะอันนี้เราเชื่อมั่นในบุญกุศลในความดีในคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแล้วอย่างนี้ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายได้ไอ้มีที่มีความวิบัติอันเป็นไปบางคนบางครั้งนั่นนะอันนั้นบุคคลคนนั้นไปทำชั่วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นกรรมบางอย่างมันก็ให้ผลในปัจจุบันเลยก็มีอย่างนี้แต่บางอย่างมันก็ยังไม่ให้ผลก่อนถ้ากรรมใดที่เขาทำลงในปัจจุบันนี้แล้วมันมีกรรมแต่หนหลังนั่นมาสนับมาหนุนส่งเขาอีกนั่นมันก็เลยให้ผลขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเลยก็มีอันเป็นไปได้แต่เพราะความชั่วนั่นเองนะที่มันจะถึงความวิบัติในเวลาที่ไม่ควรจะวิบัติอย่างนี้นะให้พึ่งพากันพิจารณาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจให้ถูกต้องแต่เท่าที่สังเกตมาสังคมมาคนส่วนหลายนั้นไม่ค่อยเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยนี้เท่าไหร่นักมีเรื่องอะไรมากลัวแล้วแสดงความกลัวออกมาแล้วอย่างนี้นะกลัวแต่ภัยอันตรายกลัวที่แสดงออกมานั้นแสดงว่าไม่เห็นแจ้งในบุญในคุณอยู่ในใจไม่ได้รับความอบอุ่นใจเพราะบุญคุณที่ตนได้กระทำบำเพ็ญหรือเคารพนับถือบูชามาเช่นนี้นะถึงไม่ได้ความอุ่นใจแล้วก็ว่าเวใจพอมีผู้โฆษณาว่า จะมีภัยพิบัติอันตรายอะไรเกิดขึ้นนี่กลัวไว้แล้วเมื่อกลัวมันก็เป็นเหตุมันก็จำเป็นต้องได้วิ่งหาหาหมอหาผู้เชี่ยวชาญสะดอกเคาะปัดรังควานกำจัดเสนียดจันไรอะไรต่ออะไรออกไปอะไรวะนี่นะนี่ไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะอันตื้นๆนะคิดให้ดีความหลงไหลดังกล่าวมานี่นะมันเกี่ยวกับไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงแล้วก็เกี่ยวกับว่าไม่มีปัญญามองเห็นคุณพระรัตนกรัยและบุญกุศลนี่ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆมองไม่เห็นด้วยปัญญาเลยมีแต่เชื่อไปตามกันไปส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าเราต้องเจริญสติปัฏฐานสี่นี่ให้มากให้สติมันระลึกเข้ามาที่กายที่ใจที่เวทนาที่ธรรมารมณ์ที่จิตมันคิดปรุงแต่งขึ้นต่างๆนี้นะเมื่อมาเพ่งพิจารณาเห็นความคิดความนึกที่เกิดขึ้นในใจนี่ว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละบรรดาความคิดทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วเหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนว่าให้กำหนดให้เตือนจิตให้รู้ว่าธรรมารมณ์ก็สักว่าแต่ธรรมารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหมายความว่าลบความคิดความนึกเหล่านั้นออกไปอย่าไปสำคัญว่าความคิดมันดีมันชั่วอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปสำคัญนะเมื่อลบสมมุติแห่งความคิดดีคิดชั่วต่างๆนั้นทิ้งหมดลงไปแล้ววันนี้นะมีอะไรเป็นที่พึ่งมีความรู้จริงแล้วเป็นที่พึ่งนี่นะความรู้จริงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรเลยเนี่ยเป็นที่พึ่งนะใจเข้มแข็งใจตั้งมั่นเพราะรู้จริงเพราะมองเห็นโลกสันนิบาตอันนี้ทั้งภายนอกภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนแต่เป็นของเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยนี่เมื่อมองเห็นอย่างนี้จิตใจมันก็ตั้งมั่นอาถรรพ์ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆอะไรเลยเพราะว่ามันมีความรู้อยู่หลายทางนี่ทางหนึ่งก็รู้กรรมรู้ผลของกรรมกรรมมัชรูปรูปนี้กรรมเป็นเครื่องตกแต่งไว้ถ้าหากว่าตนมีบุญได้ทำมาแต่ก่อนบุญก็ตามรักษารูปกายอันนี้ไว้ไม่ให้มันถึงความวิบัติได้นี่แต่ถ้าหากว่าตนได้ทำกรรมชั่วได้ทำผู้อื่นได้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนเช่นนั้นแล้วเมื่อกรรมนั้นตามมาให้ผลมันก็ไม่มีใครช่วยได้เราก็รู้อย่างนี้แหละใครในโลกนี้ผู้มีฤทธิ์มีเดชยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าอนุภาพแห่งกรรมชั่วนี่ย่อมมีเหนือชีวิตของบุคคลผู้กระทำกรรมชั่วนั้นใครไปช่วยไม่ได้เลยเมื่อมีความรู้แจ้งในใจอย่างนี้แล้วจะไปกลัวอะไรวะนี่เอ้าถ้าถึงเกิดความวิบัติมาใครๆก็ช่วยไม่ได้หมอพวกยาวิเศษก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็โยนให้กรรมเท่านั้นแหละกรรมของเราเองเราทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนวันนี้มันตามมาทันแล้วมันให้ผลเราไม่ต้องเสียใจเพราะตัวเองเป็นผู้ทำเอามาไม่มีใครบังคับให้ตนทำความชั่วนั่นน่ะตนทำเองนี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความกลัวลงได้สิวันนี้นะนั่นแหละก็มานึกถึงความดีของตัวที่ทำประกอบเข้าไปอีกต่อเมื่อตนมีบุญมีคุณไม่ได้พึ่งอย่างว่านี่แหละอยู่แม่ร่างกายนี่มันจะวิบัติมันจะแตกทำลายลงก็มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะเพราะตนมีที่พึ่งแล้วอุปมาเหมือนอย่างคนอาศัยอยู่ในเรือนหลังหนึ่งเมื่อได้อาศัยอยู่ในเรือนนั้นแล้วก็รีบแสวงหาเงินทองเข้าของโดยความไม่ประมาทสะสมเงินทองเข้าของอันมีค่าไว้ให้เต็มความสามารถทีนี้เมื่อรู้ว่าเรือนหลังนั้นน่ะอาศัยมันมานานไม่มันไม่ถาวรมันก็ชำรุดทรุดโทรมผุพังลงไปวันนี้ผู้เจ้าของเรือนก็ หอบเอาของมีค่านั้นหนีออกอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคำว่าเรือนเป็นที่อาศัยนั่นหมายถึงเรือนภายนอกเป็นที่อาศัยของร่างกายร่างกายนี่เป็นเรือนภายในเป็นที่อาศัยอยู่ของดวงจิตอย่างนี้เมื่อดวงจิตดวงใดฉลาดมีปัญญามองเห็นร่างกายแน่ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่ว่าอาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนกรรมรักษาไว้ยังไม่ให้แตกไม่ให้ดับก่อนรู้อย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปทำดีพูดดีคิดดีไปเรื่อยๆอย่าไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วใส่ตัวเองอย่างนี้นะสะสมแต่ความดีเข้าไว้ใส่ใจของตนให้ได้ก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแปรปรวนแตกดับไปพอเมื่อผู้นั้นได้สะสมบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยไว้ในใจให้เต็มความสามารถแล้ววันนี้ร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนแตกดับทำลายลงไปเมื่อใดก็แล้วแต่มันวันนี้จิตใจจะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยเพราะมีที่พึ่งอยู่ภายในแล้วมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วอย่างนี้นะถึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวถ้าอุปมาหนึ่งก็เหมือนบุคคลที่อยู่ในเรือนหรือในป้อมในค่ายที่แข็งแรงทนทานดีอย่างนี้แม่ข้าศึกจะยิงมาในสี่ทิศมันก็ไม่สามารถที่จะพังลงได้ป้อมค่ายอันนั้นบ้านเรือนที่สร้างให้มันคงถาวรดีแล้วลมฝนแดดอะไรพัดมามันก็ไม่พังไม่พินาศทิพย์หายบ้านเรือนถาวรเจ้าของเรือนก็อยู่เย็นสบายดีไม่ต้องสะดุ้งตกใจกลัวอะไรนี่อุปมาในชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้เห็นบุญเน้นคุณปรากฏอยู่ในใจของตนว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตเป็นอยู่กับบุญกับคุณเป็นอยู่กับปัญญาเรามีปัญญารู้เท่าสิ่งทั้งปวงอยู่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมารู้มาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นก็ไม่ยึดไม่ถือเป็นของเราอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ดีความรู้จริงนั่นแหละเป็นที่พึ่งกว่านี้นะเหตุนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงหายจากความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายลงไปเพราะเหตุว่าท่านมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นแล้วก็จิตของท่านก็วางความยึดถือธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นแล้วด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายแต่ต่ำจากพระอรหันต์ลงมานี่มันยังมีความสะดุ้งอยู่ต่างแต่ว่าสะดุ้งมากสะดุ้งน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะอย่างว่าพระอนาคาอย่างนี้การที่สะดุ้งต่อความตายเนี่ยกระทุ้งมันจะมีน้อยมาแถมพระสกิทาคาพระโสดาบันอันหมดนี้ก็สะดุ้งต่อความกลัวต่อความตายต่างๆนี่ก็มากน้อยมากกว่าพระอนาคามีอย่างนี้แหละแล้วไอ้คนกัลยาณชนคนผู้มีศีลธรรมดีงามเมื่อได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ฝึกหัดจิตของตนให้มั่นคงในบุญในคุณอย่างว่ามาแล้วนั่นน่ะก็เป็นผู้ที่มีความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายน้อยเต็มทีพอระลึกตั้งสติได้พอระลึกถึงบุญถึงคุณที่ตนบำเพ็ญมาได้จิตใจมันก็ตั้งมั่นแล้วแล้วก็มีปัญญามองเห็นขันธ์ห้านี่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่อย่างนี้แล้วก็จิตใจมันก็ไม่กังวลกับธาตุสี่ขันธ์ห้าไม่ได้วิตกว่าเรากำลังเจ็บเรากำลังจะตายอยู่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะไม่วิตกเลยในขณะนั้นถ้ามันวิตกก็จะวิตกว่าธาตุสี่หรือขันธ์ห้ากำลังจะแตกจะดับอยู่เวลานี้นะท่านจะไม่วิตกว่าเราเขาจะแตกจะตายอะไรต่ออะไรอย่างนั้น นี่แหละความรู้ยิ่งเห็นจริงของพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายดังนั้นไอ้ผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอย่างว่านั้นไอ้เราก็น้อมพิจารณาเข้ามาในร่างกายสังขารอันนี้พิจารณาให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงอยู่เสมอๆไปแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะหายจากความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความเจ็บความตายดังกล่าวมานั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ที่หยิบยกมาแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้ก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้